8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Boven de Zwarte Zee is een Amerikaanse drone geraakt door een Russisch gevechtsvliegtuig, zegt de VS. Volgens het Amerikaanse leger vloog het onbemande vliegtuig in het internationale luchtruim voor een routineoperatie, toen het werd onderschept door twee Russische gevechtsvliegtuigen. Een van de vliegtuigen raakte een propeller van de drone, waarna de Amerikanen het toestel in zee lieten storten. Moskou zegt dat de Russische vliegtuigen de Amerikaanse drone niet hebben geraakt, maar dat de drone uit zichzelf neerstortte door scherp manoeuvreren. Het zeilschip uit Harlingen, waarop vorig jaar zomer een meisje van 12 om het leven kwam, had die dag niet mogen uitvaren, meldt de Leeuwarden Courant. De schipper had niet de juiste papieren. Zoals het certificaat dat garandeert dat de masten en de giek in orde zijn, al 6 weken verlopen. Tijdens een zeiltocht met een schoolklas uit Den Haag brak de giek van het schip, waardoor de scholieren om het leven kwam. Eerder zei de Onderzoeksraad voor Veiligheid al dat het ongeluk werd veroorzaakt door houtrot. De politie heeft 30 tips binnengekregen over de dode baby die begin deze maand werd gevonden in de Lek bij Lekkerkerk. De ouders van de baby zijn nog niet opgespoord. Het meisje werd op 3 maart gevonden in een plastic zak en lag mogelijk al weken in het water, meldt Omroep West. De politie onderzoekt niet alleen wie de ouders zijn, maar ook waar het meisje in het water is achtergelaten. Marokko heeft zich kandidaat gesteld om samen met Spanje en Portugal het WK voetbal in 2030 te organiseren. Dat heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI gezegd op het FIFA-congres in Rwanda. Eerder werd al bekend dat Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili ook graag samen de organisatie willen vormen. Volgend jaar wordt bekend welke landen het mogen doen. Het weer. Vanavond en vannacht trekken winterse buien over het land met hagel en natte sneeuw. Morgen kan lokaal eerst ook nog wat sneeuw vallen. Daarna is het droog met over de zon bij een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Ster. Zorgeloos en voordelig printen. Dat kan met Brother Managed Print Service. De ideale manier van printen voor bedrijven. Toner of inkt wordt automatisch geleverd en je betaalt nooit meer dan de pagina's die je print. Kijk voor meer informatie op brother.nl. Wacht niet te lang, want tot eind april krijg je 3 jaar gratis service op locatie. Brother Managed Print Service. Voor elke business een brother. Huiseigenaar, en is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Jo van Egmond. Goedenavond. Zorgmedewerkers van 64 ziekenhuislocaties leggen donderdag het werk neer. Ze eisen meer loon en ervaren veel te veel werkdruk. Ze draaien daarom donderdag zogeheten zondagsdiensten. De spoedeisende zorg gaat wel door. We hebben de NPO Radio 1-bus daarom geparkeerd bij het Gelre ziekenhuis in Apeldoorn op de parkeerplekken hier. Mijn gast vanavond is Annelie Buter. Goedenavond. Goedenavond, hoi. Jij bent ook K-assistente hier en je bent ook helemaal in outfit. Kom je de bus in? Ja, ik heb bereikbaarheidsdienst op dit moment. Dus je kan nog misschien opgeroepen worden? Nou, ik heb gewerkt tot net en ik heb wel geregeld dat er een collega nu dit uurtje eventjes bereikbaar is. Ja. Maar ik had even geen tijd meer om te kleden. Om te kleden, nee, snap ik. En wat voor dag had je vandaag? Ja, was het oké? Ik heb een dag gedraaid van 9:30 tot 18:00. En vanaf 18:00 vanavond tot morgenochtend 7:30 ben ik bereikbaar. Heb ik de telefoon aanstaan en kan ik opgeroepen worden. Dus stel dat dat gebeurt. We hebben het dan over eigenlijk in feite dat je 22 uur... de ene helft aan het werk bent en de andere helft paraat staat. Ja, dus de dagdienst die is gewoon al ingedeeld voor je. En de uren dat je bereikbaar bent, vanaf vanavond 18:00 tot morgenochtend 7:30... ja, die kun je er dus nog bovenop krijgen. Nou, is er gelukkig een arbeidstijdenwet die zegt dat we maximaal 13 uur mogen werken. Dus dan zou ik, als dat aan de orde is, andere collega's moeten bellen of appen om ons over te nemen als team. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien ook moeilijk vindt om te doen. Want dan moet je een andere collega wakker bellen. Ja, en je weet dat die collega de volgende dag op een OK ingedeeld staat en dat dan eventueel er een OK af moet. Dus dat zijn altijd een beetje ingewikkelde issues. Ja, dus maar, het staat misschien goed in de wet geankerd, maar in de praktijk is dat natuurlijk wel even anders ook. Ja, maar 13 uur werken is echt al wel heel lang als het midden in de nacht is. Ja, want hoe vaak word jij gebeld? Nou, je werkt bijna elke dienst. Ja hoor. Jeetje. Ja, en het komt bovenop je contracturen. Dus werk jij, in mijn geval werk ik 24 uur... en je draait gewoon wekelijks bereikbaarheidsuren. Daar komt gemiddeld gezien 10 uur in de week aan bereikbaarheidsuren bij op. En van die 10 uur werk je er een x-aantal. Dat is best pittig, hoor. En dan krijg je wel betaald, die uren? De uren dat je werkt, krijg je betaald. En de uren dat je bereikbaar bent en dus niet op je werkplek echt daadwerkelijk aan het werk bent, krijg je een, ik noem het eigenlijk altijd een vrijwilligersvergoeding. Want het is heel weinig. Ja, mag ik vragen hoeveel dat is? Nou, voor deze dienst vanavond en vannacht krijg ik 2 tientjes netto. Meen je? 25 euro, ja. En dat is voor iedereen anders, hè? Want het gaat over een zoveel deel, 2/18 deel van je uurloon. Ik werk al heel lang op de OK. Zeg het maar gewoon, hoe lang werk jij hier? Vanaf 2001. 20 jaar. Ja, ruim. Heel lang. Maar goed, de collega's die net beginnen hebben een ander uurloon dan dat uurloon wat ik heb. Ik zit nu boven in de loonschaal. Ja. En de collega's die net beginnen hebben echt nog minder. Dus. Ja. Ja. En wat doet dat fysiek of emotioneel met je, dat je wel zulke diensten draait? Nou ja, het werk wat we doen is echt heel erg mooi. Het is echt een heel mooi vak. Je draagt bij op het moment dat een patiënt op zijn kwetsbaarst is, ben jij daar ter plekke en help je de patiënt. Dat is echt supermooi. En nou ben ik heel eventjes de draad kwijt. Nee, maar dat maakt niet uit. Je zegt, mijn werk is heel mooi. Maar ik vroeg van, wat is de fysieke impact of de emotionele impact dat je zulke lange dagen maakt? Ja, kijk, ik ben zelf fit en fysiek fit. Dus ik kan het goed volhouden. Maar dat geldt niet voor elke collega. En er is gewoon een hoog verzuim. En ook bij mijn collega's op de OK en ik denk zelfs in het hele ziekenhuis, want je hoort niet anders als dat in de zorg veel collega's ziek zijn. Ja. En dat heeft mede te maken met die hele lange diensten, dat hoge verzuim? Nou, ik denk dat het wel meespeelt. Ja. Want ja, ik heb ervoor gekozen, hè, ik heb inmiddels 2 kindertjes, om 24 uur te werken. Ik wou niet meer 36 uur werken, maar die bereikbaarheidsdiensten komen er gewoon bovenop. Ja, dus dat is alsnog gewoon een hele dilemma. Volle werkweek. Ja, ja. Ik wil eerst nog ook even terug. Je bent dus OK-assistente. Wat houdt jouw werk in? Wat doe je dan dus op zo'n dienst dat je fysiek aanwezig bent in het ziekenhuis? Nou, je begint de dag, als je een dagdienst draait, word je ingedeeld op een programma. En ik sta heel vaak bij de orthopedische OK's. Totale nieuwe knieën, nieuwe heupen. Botten. de bottenafdeling, de botten, mag ik het zo noemen? Ja hoor. Ja, ja, en je deelt met je collega's in wat die dag doet. Want je kunt als OK-assistent of de omloop zijn, de instrumenterende of assisterende. En zo draai je met elkaar de dag en zorg je dat de patiënten allemaal geholpen worden. Ja, en moet je dan ook alles klaarleggen van tevoren? Dus die operatie die staat gepland om 11 uur of iets dergelijks. En dan, ja. Hoe ziet dat eruit voor jou? Ja, inmiddels, omdat ik al wat jaartjes meedraai, ben ik vaak de oudste op OK. En zorg je ook dat alle spullen gecheckt zijn, dat je contacten met firma's onderhoudt, dat je zorgt dat de hele dag reilt en zeilt, dat de orthopeed kan draaien, dat de patiënten goed geholpen worden en dat het aan het einde van de dag alles nog klopt, dat de bestellingen gedaan zijn en dat de volgende dag ook gedraaid kan worden. Precies. Maar stel, ik kom hier binnen en ik heb iets aan mijn knie, iets vreselijks. Ik kom bij jou uiteindelijk bij de OK terecht. Dan kan het dus zijn dat jij al een enorm lange dienst hebt gehad. Daarvoor dus nog een nachtdienst, terwijl je een paar keer bent opgepiept. En daarvoor ook de dagdienst ook had. Ja, in theorie kan dat. En dan zijn jullie alsnog super vriendelijk en rustig. En nou ja, natuurlijk die operatie tot een succes aan het maken. Ja. En dat zijn wel de zorgmedewerkers van Nederland, hè? Die hebben echt een heel mooi zorghart. Ja. Ja. En hoe pijnlijk is het dan voor het zorghart om te moeten staken? Dat is echt heel pijnlijk. Maar we zullen wel moeten met z'n allen. Want wij raken alleen maar collega's kwijt. En er stromen veel te weinig collega's het vak in. En ja, inmiddels na zoveel jaar, er komen echt niet zomaar collega's bij. En de collega's die er wel bij komen, die haken af. Het salaris is te laag. Te laag. Het is gewoon niet aantrekkelijk. Helemaal niet. En ik begrijp die collega's wel. En als ze klaar zijn met hun opleiding, dan gaan ze kiezen voor bijvoorbeeld een detacheringsopdracht. Want daar krijg je toch weer net even meer betaald. Ja, en jij zit al 20 jaar in het vak. Vertelde jij net, ruim 20 jaar. En dit is echt een trend die jij door de jaren eigenlijk ziet verlopen. Ja. Dat het gewoon, er gaan meer mensen uit dan dat er binnenkomen. En er gaan veel meer mensen inderdaad detacheren of zzp'en. En er blijven weinig collega's in vaste dienst. Ja. En waar ben jij dan bang voor, waar het naartoe gaat? En dat uiteindelijk die OK's leegstaan. Want zonder zorgprofessional heb je geen ziekenhuis. Nee, dan is het leeg. En dan kan je hier wel staan met de ambulance. Heb je een heel mooi gebouw. Ja. Maar dan, je kunt niks zonder de medewerkers. Een van die medewerkers die ook donderdag gaat staken is verpleegkundige Leon Borst. En hij werkt dan op de IC-afdeling in het ziekenhuis in Alkmaar. Onder de naam Fit Nurse Leon maakt hij TikTok-filmpjes om aandacht te vragen voor de vastgelopen CAO-onderhandelingen. En onze verslaggever Meerte van der Drift zocht hem even op. Money, money, money. Gierig, dat kan niet. Bij de MVZ. Nou, ik werk hier op de Intensive Care. We zijn boos. We voelen ons niet gehoord door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. En ja, we strijden voor een betere CAO. En daarom heb ik een TikTok gemaakt. Een applaus voor ons, zeg, houd toch op. De stress jaagt ons nog naar de stroom. Oh. Ik liep echt door het ziekenhuis heen en toen dacht ik, ja, die spandoeken die worden niet gezien. En ik heb mijn collega's zo gek gekregen om daarin mee te doen. Leuk om mee te doen aan de TikToks van Leon? Eenmalig wel, ja. Ja. Is het belangrijk dat er meer aandacht komt voor die CAO-onderhandelingen? Zeker, dat vind ik sowieso. Ik heb het als kleinkind altijd gezegd. Ik word verpleegkundige. En ik ben ook heel trots dat ik er een ben. En daarom vind ik het misschien ook zo jammer dat nog steeds de erkenning voor ons vak er niet altijd is. Nee, en zeker niet na de coronatijd. En als ik nu 18 zou zijn geweest, dan weet ik niet. Dan zou ik niet voor dit beroep hebben gekozen. Als je kijkt naar hoe nu de arbeidsvoorwaarden zijn, je primaire en je secundaire arbeidsvoorwaarden, ja, ik denk dat ik ook iets anders zou hebben gekozen. Ja, ik ben er klaar mee. We moeten in opstand. Het zorgpersoneel rent gillend weg en de NVZ doet er niks aan. We willen meer waardering en dat is de loonsverhoging waarvoor we strijden, maar ook de bereikbaarheidsdiensten. Soms ben ik 12 uur bereikbaar, waarvan ik maar een half uurtje uitbetaald krijg. En dan zit je eigenlijk 12 uur lang aan huis vastgeplakt. Je kan niks voor je gevoel, je mag niks. En je zit eigenlijk maar de hele tijd te wachten op het telefoontje voordat je mag komen, zeg maar. Dat en de kilometervergoeding. Ik werk op twee locaties, maar voornamelijk in Alkmaar. Maar ik moet soms ook naar Den Helder. En de kilometervergoeding daarvoor is ook niet heel royaal. Wat zijn er nog meer dingen waarvan jij zegt, dit maakt voor mij de werkdruk hoog? Nou ja, sowieso de onregelmatigheid. Ik werk nu sinds bijna een jaar 28 uur. Omdat ik daarvoor werkte in 32 uur. En ik had eigenlijk continu een rooster waarbij ik alle kanten opgeslingerd werd, voor mijn gevoel. Ik zat in de nachtdienst en dan moest ik na anderhalve dag alweer in de dagdienst verschijnen. En dat was gewoon heel zwaar. Waardoor ik gewoon eigenlijk minder uren ben gaan werken. Om eigenlijk voor mijn eigen gezondheid te kiezen. Maar ja, dan voor minder loon. Wat er wel weer voor zorgt dat je er ook wel achter komt dat je aan het einde van de maand weer minder geld over hebt voor je boodschappen. Ja, omdat ik zo veel hard voor het werk heb. Ja. Wat zijn je verwachtingen? Nou ja, dat we het een beetje somber. Tenminste, ik zie het een beetje somber in. Er zit nog geen beweging in. En de NVZ houdt voet bij stuk, maar wij houden ook voet bij stuk. Donderdag gaan we sowieso protesteren met zondagsdiensten. En we willen de NVZ weer aan tafel krijgen. Ik ren me suf, ik zorg me gek en toch altijd personeelsgebrek. Dat was Leon. Hij heeft het ook over die bereikbaarheidsdiensten. Herken je de stress, Annelie, die je hoort in het lied? Ja, die herken ik wel, hoor. Ja, het is inderdaad een goede tekst. Ja. Mooi liedje. Komt de zorg ook wel eens in gevaar nu al? Ik denk dat we op zich in Nederland wel echt hele goede zorg verlenen. Maar ja, je ziet dat de wachtlijsten oplopen. De OK's, de ziekenhuizen hebben enorme wachtlijsten. En dat komt uiteindelijk door personeelsgebrek. En komt het dan ook wel eens dat je dan een patiënt hebt die eigenlijk eerder had geholpen moeten worden vanwege zijn of haar fysieke situatie? En daar heb ik niet altijd helemaal zicht op, want ik ben niet van de planning. Nee. Maar het zou best kunnen. Beter zou natuurlijk ook eerder zijn, in feite. Ja. Mijn gast is Annelie Buter, OK-assistent in het Gelre Ziekenhuis. We staan met de NPO Radio 1 bus geparkeerd bij de ingang ervan in Apeldoorn. En je kan de uitzending ook zien. Annelie zit nog in tenue. Via de NPO Radio 1 app kan je het allemaal volgen. Jij bent ook lid van het actiecomité hier in het ziekenhuis. Ja, dat klopt. Ik ben ook actief lid als kaderlid bij het FNV. En zodoende zet ik me in voor een goede CAO. Want dat is uiteindelijk echt ontzettend belangrijk. Want ik denk echt dat als we een goede CAO kunnen gaan krijgen, dat we daarmee nieuwe collega's aan kunnen trekken. En ik wil die werkdruk omlaag. Ik wil heel graag nieuwe collega's. Ja, want het is gewoon te rustig op de afdeling. We gaan het zo over die onderhandelingen hebben. Maar wat is jouw rol in het actiecomité? Wat moet jij doen? Nou, ik ben nog wel. Ik vind het wel leuk om te netwerken en te zorgen dat er meer afdelingen mee gaan doen. Ja. En koffie drinken. Niet per se koffie drinken, maar daar zit wel een beetje mijn rol. Specialiteit ja. in. Ja. En hoe reageren collega's? Wil iedereen meedoen? Of? Ja, er willen graag collega's meedoen. En er zijn op dit moment 16 afdelingen in het Gelre Ziekenhuis die mee gaan doen aanstaande donderdag met de landelijke actie. En er staan inmiddels ook alweer wat afdelingen in de wachtrij. Oh ja, ook nog. En ik was vanmiddag al even binnen bij jullie in het ziekenhuis. Jullie hebben ook in de centrale hal spandoeken opgehangen, zag ik. Dus dat doen jullie ook. Zijn er ook mensen, collega's die zeggen, ik doe niet mee, want ik vind dat staken als dat dan komt mijn zorg hard in de knel of zo? Ja, er zullen altijd collega's zijn die dat ingewikkeld vinden. Maar meestal als ik met ze in gesprek ga en ze vertel hoe belangrijk het is dat we in actie gaan komen. Want als we niks doen en dan gaan steeds meer collega's de zorg uit en we krijgen er te weinig in en we krijgen die goede CAO niet. Want zonder dat wij in actie komen, ad melk, het is hartstikke stil, gaat het gewoon niet gebeuren. Ja, dat is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ja, we zullen wel moeten. Dus vandaar dat we in actie zijn gekomen en ook als Gelre Ziekenhuis mee gaan doen met deze landelijke actie. Ja, want jullie hopen dus op minder werkdruk op die manier te kunnen. Meer salaris eisen jullie. Wat is jullie salaris eis? Wat willen jullie? Ja, we willen 10%. Is dat veel of is dat weinig? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, ik vind dat het niet veel is. Want we hebben ook nog steeds wat procenten die we achterlopen van het uit het SER-rapport. Die 6-9%, waar gisteren over gesproken werd. De SER, de Sociaal-Economische Raad, adviseert het kabinet altijd. Maar dat advies is niet... Die hebben we ook nog niet gehad. Nee. Nee. En in de UMC-ziekenhuizen is de CAO-onderhandelingen zijn daar al klaar. Daar hebben zij 10% gekregen. Ja, dus jullie willen ook... Dus wij willen ook. Ja, ja. En ja, werkt de NVZ niet mee, dan gaan we allemaal werken in een UMC. Ik bedoel, dat soort slogans zijn er nu landelijk in ziekenhuizen leesbaar. En dat gevoel snap ik heel erg goed, dat collega's zo denken. Want hoezo zou je in een UMC wel 10% loonsverhoging kunnen krijgen en dan in een perifere ziekenhuis niet? Nee, en ik wou net zeggen, het is nog allemaal al vrij duur geworden, het leven. De boodschappen en alles. Dus iets van de inflatiecorrectie zou überhaupt wel prettig zijn, denk ik, in het leven. Ja, dat is hoog nodig. En is het wat zou daarvan het gevolg zijn? Stel, het hele ziekenhuis loopt hier gewoon leeg en gaat allemaal naar een UMC. Dan is het wat zijn dan de gevolgen daarvoor voor de patiënten? Stel, die angst komt uit. Ja, dat is onmogelijk dat je hier niet terecht kan voor zorg. En je hebt uiteindelijk als een land heb je een zorgplicht. Dus we moeten die zorg overeind zien te houden. En wij als zorgmedewerkers zijn hartstikke belangrijk in het ziekenhuis. En er zal echt goed voor ons gezorgd moeten worden. En dat moet Ad Melke toch echt gaan doen. En dan gaan wij wel weer voor die patiënten zorgen. Want voor mijn beeld, hoeveel UMC's zijn er in Nederland? Dat komt natuurlijk op die reistijd ook aan, denk ik. Ik zeg even 10 uit mijn hoofd. Ja, dus ja. Dat gaat nooit lukken natuurlijk. Dat, nee. Dat kan niet, wat dat je al utopie, zegt. Ja. Ja, dat gaat nooit gebeuren. Nee. Hoe boos maakt het jou? Want ik hoor jou al een paar keer zeggen, Ad Melkert moet het gewoon gaan doen. Ik word heel boos. Ja, voel je gesteund door de NVZ? Hoe kijk je naar... Absoluut niet. Het is op dit moment muisstil. De NVZ laat het er gewoon op aankomen dat we met z'n allen landelijk actie gaan voeren. Het zou niet zo moeten zijn dat wij actie gaan voeren. We hadden gewoon het liefste donderdag gewoon op elkaar gestaan. De operaties door laten gaan. Maar we moeten nu voor onszelf opkomen. Want het is gewoon niet oké dat we zoveel procent in salaris achterlopen. En het is de hoogste tijd dat we nu voor die zorgmedewerkers gaan zorgen. En hoe komt het dus dat ze... of Ad Melkert het hierop laat aankomen? Nou ja, ze hebben de vakbonden en de NVZ hebben 6 keer onderhandeld en ze zijn er niet uitgekomen. Ja. Ja, dus je kunt niks anders doen als dan als medewerkers om in actie komen. Want er moet nu echt iets gaan veranderen. Ik hoorde eerder Ad Melkert wel zeggen als reactie op dat die jullie de staking hadden aangekondigd, de landelijke staking. Van ja, nee, deze eisen, heel ver uit elkaar liggen we niet eens. Het is een beetje verspreid wat onze aanbieding is. En als zoveel looneis, als we dat zouden inwilligen, die eisen, dan komen de financiële cijfers van de ziekenhuizen in gevaar. Dat is een te hoog bedrag. Ja, maar als er geen ziekenhuismedewerkers meer in de ziekenhuizen zijn, dan verdienen de ziekenhuizen helemaal geen geld meer. Dan is er helemaal niks te halen. Maar is dit dan een tactiek van Ad Melkert om maar gewoon het hierop aan te laten komen en dan zo lang mogelijk te rekken? Of heb je het gevoel dat hij niks doet? Of? Ik heb nu het gevoel dat hij niks doet. Ja, en dat hij het erop aan laat komen. En wij hebben een lange adem. Wij zijn heel bereidwillig en actiebereid. We zijn heel strijdbaar. En als deze dag, donderdag, niets gaat opleveren, dan gaan we door. Oh, dan komt er gewoon een nieuwe stakingsdag. Tuurlijk. Ja, ja. Of een 2/3 of gewoon net zo lang totdat dat... Kijken wat het plan zich dan, hoe het plan zich gaat vorderen. Maar ja, we gaan wel door. Zijn jullie dan een beetje het ondergeschoven kindje of zo? Dat die UMC's, dat wel allemaal geregeld is? Zij hebben een andere CAO als de CAO van de perifere ziekenhuizen. Ja, heet dat dan het ondergeschoven kindje? Dat weet ik niet, maar daar zit iemand anders aan het roer. Bij de NFU heet dat dan, hè? Mm-hmm. Dan de NVZ. Ja, ja die is wel meegegaan met die eis van 10%. Ik denk dat die man het beter snapt. Hoe ziet de dag donderdag er voor jou uit? Ga je wel naar... Het ziekenhuis? Hoe moet ik het zien? Ja, Ja, want wij staken niet, hè? Dat kun je als zorgmedewerker niet doen. Wij hebben allemaal gewoon een zorgplicht. Het ziekenhuis heeft een zorgplicht. Dus het hoogst haalbare wat je kan doen als zorgmedewerker is een zondagsdienst. En die zogeheten zondagsdienst, die gaan we aanstaande donderdag, dus op een doordeweekse dag, ja, gaan we die met elkaar draaien. En we voeren dan actie. Ja, in de trastuin hebben we rond 10 uur een actiemoment. Zingen we een lied? Is er een speech? Maken we daar een moment van? Om de vakbonden kracht bij te zetten. Want uiteindelijk is dat wat je wil. Hè? Je wilt dat de raden van besturen, dat die naar Ad Melke toe appen, bellen, mailen. Kan mij niet schelen hoe ze het doen. Stalken, ja. Maar dat ze in ieder geval hem wijsmaken dat er echt iets moet gebeuren. Ja. En hoe dat ook gaat, rechtsom of linksom, en hoe dat met geld moet, en op welk potje het komt, het kan mij dan in feite niet schelen. Maar uiteindelijk lopen anders de collega's uit de ziekenhuizen, die rennen weg. Ja, dat en dan komen er te weinig in. Dus we zullen wel iets moeten doen om er weer collega's bij te krijgen. Dus die CAO moet echt veel beter. Annelie, ik hoorde strijdlied. Ja. Kan je een stukje zingen? Nee. Nee, durf je niet. Maar, dat kan echt niet. Dat kan echt niet. Maar het lied heet Het is stil bij de NVZ. Oh ja, dat toepasselijk. Ja, ja, ja. Het is ook de melodie van Het is stil aan de overkant. Ja, of zo? Ja, dan, op die melodie is die, ja. En de dag zelf, kan het dan eigenlijk nog zijn dat jij wordt opgepiept of gewoon niet? Op de dag zelf. Ja. Nou ja, uiteindelijk als er een calamiteit is, dan zullen we met z'n allen gewoon weer op elkaar staan. Ja. Ja, ja, want je bent actie aan het voeren en op een moment van een calamiteit ga je gewoon met z'n allen huppakee draaien. Ja. Maar stel dat is er niet, ben je dan ook nog achterstallig werk aan het doen, administratie of zo? Of hoe moet ik dat zien? Ja, je zult vast die dag ook een heel klein beetje collega's hebben die nog eventjes wat op een mail bijwerken. Of precies, een overlegje doen. Ja, natuurlijk. Dat hoort er natuurlijk ook bij, ja. Ja. Wat hopen jullie in ieder geval donderdag te kunnen bereiken? Nou ja, donderdag is de dag zelf, dus dan zal het misschien niet meteen een reactie komen, maar stel, het is vrijdag en je wordt wakker. Wat wil je op zijn minst zien? Nou, ik hoop dat vakbonden en dat NVZ weer met elkaar om de tafel gaan. En dat er weer een echt overleg gepleegd gaat worden. En dat er dus een CAO komt voor al die zorgmedewerkers. Want die 200.000 zorgmedewerkers verdienen dat ook, hè? Een goede CAO. Ja, Annelie Buter, OK. Assistenten in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Heel veel succes. Dank je wel. Staking donderdag. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks kan je luisteren langs de lijn en omstreken. Morgenavond, 8 uur, heb ik Suzanne van Dijk te gast. Zij werkt hier ook. Tot morgen, fijne avond. We weten al lang dat het anders moet. Op klimaat, wonen, ongelijkheid. We weten ook al lang dat het anders kan. De plannen van GroenLinks liggen klaar. We gaan werk beter belonen, we verlagen je huur en we stoppen met subsidies voor grote vervuilers. Dat kan namelijk gewoon. Als je er maar voor kiest. Stem 15 maart GroenLinks. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. In Wij waren, ik ben, weg uit Bruinewold, beschrijf ik mijn leven. Mijn vaders geloof was mijn realiteit. Naar school ging ik niet. Ik bestond niet voor de buitenwereld. Dit boek gaat over mijn gevecht om persoonlijke vrijheid. Wij waren, ik ben, van Israël van Dorsten, ligt nu in de boekhandel. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt.